กิจการบทที่12ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหารสี่หมู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่า ลุกขึ้นเร็ว ๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตรว่า จงคาดเอวและสวมรองเท้า เปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่า จงสวมเสื้อและตามเรามาเถิด เปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตรเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเธอปิติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูให้กลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่า เจ้าเป็นบ้า แต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่า คงเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเปโตร ส่วนเปโตรยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจเปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่า จงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากอบกับพวกพี่น้องทราบ แล้วเปโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่นพอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตรเมื่อเฮโรดทรงหาตัวเปโตรไม่พบจึงทรงไต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยาเฮโรดนั้นกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่านหลังจากเอาใจบลัสทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบัลลังก์แล้วทรงกล่าวคำปราศัยต่อพวกเขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าน ี่เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย ์ในทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนแต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปส่วนบารนาบัสกับซาโลนั้นหลังจากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเล็มพายอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วย